Şan alak bir Müslümanın neme hicret etmekliğine sebep oluyan zatlan biri neme diye takviyetül muslimin ve izafül müşrikin diye. Müslümanları güçlendirmeklik ve neme müşrikleri, kafirleri ecizlendirmeklik diye. Yani gördü vakti bir yerde neme Müslümanın toparı var. Şu Müslümanın toparı neme bir Müslümanın gücünü, yardımına, Müslümanın sanına mehteşlik çekiyor. Ve şu Müslümanın barıp şalara koşulunun ama Müslümanı güçlendirip bilecek olsa ve kafirle, müşrikle ecizle buna sebep olabilecek olsa ama şu ala halatlarda da ama Müslümana hicret etmeklik ama vacip oluyor. O dinini, malini, canını korabiliyor ya şapiron yurdunu. Yani bir yerde Müslüman toporuna ama sana meteşlik çekiyor. Senin şu tak barmaklarını, şu topor gücüye ve müşrikler, kafirler ecizleye. Şunga alak esbablarım neme tapılsa sana hicret etmeklik vacip oluyor. Ve edil şunga alakam neme yine hicretin edilmekliğin sebep oluyor anlatılan bir sebepleri. İhya faridatil cihad. Cihad farzını, cihad ibadetini neme diriltmeklik sebepler tapılsa. Senin misal için hicret etmekliğin ulan neme bir yerde cihad direlecek olsa, bir yerde cihad oyuncak olsa sana hicret etmeklik eğer neyim oluyor? Vacip oluyor. Gördük baktık bir avadet neyime ölüp gidiptir. Sana, sana şunu değil etmeklik mümkünçülük var. Eğer sana neyime şu mümkünçülüğü etmeklik var. Etmeli oluyor. Ve tekviyetil muslimin ve tekthiri sevadihim alel müşrikin. Müslümanların neyime gücünü arttırıp, Müslümanların karasını köpürdüp, müşriklerin neyime karasını, insanını azaltmaklık niyetlerin bağ olsa, peydalar bağ olsa hicret meşru oluyor. Hicret etmeklik senin hakkında vacip oluyor. Bulam ne ama üçüncü esbabları. Fel hicretu vel cihadu şey'ani mutelazimani. Ve hicret ile cihadem bir yerine bağlanışı kılla. Hicret bulan yerine hükman cihad bulaymalı. Şimdi zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihadi ne ama hicret edenden son etti. Nemetti ilki kafirlerden sayılanı yurttaydan ve halktaydan. Mekke'de Mekke neme kafirlerin şehirdi. Şu tayda da Müslümanlar kafirlerle karşı bir yaşayadılar. Sonuç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilki nemetti İslam şehrini kurdu. Niren sayılabalılar? Medine'nin sayılabalılar. Medine'ye göçüp vardı. Medine'nin Müslüman şehrine öğürdüler. Ve Müslümanların hemen şu tak üçtü. Üç önden sonra ne oldu? Cihat edildi. Şans ulamada ne ama diye cihat bilen hicret birbirine bağlanışı kılvat. Hicret bulun yerine hükman cihat bulaymalı. Ve hicret edilmeklik denem esası maksat cihat etmeklik olmalı. Şunu mu? Ve ahaduhuma sebebun lil ahari ve lazimun lehu diye. Biri birine ne ama sebep bulup duruyor ve biri birini talep et diye. Cihat bulun yerine hicret bulmalı. Hicret bulun yerine hükman cihat bulmalı. Ve biri birine de sebep olup duruyor. Ve baka'u ahadihime lazimun li baka'il ahari. Hicret, şu adının iki ibadetin biri birinin kalmaklarına da beylekisi neyme birine sebep olup duruyor. Yani cihat bami hicreten ba. Hicret bami cihaden ba. Cihat yatsa hicret yat diye. Hicret yatsa cihadem yat diye. Şunu mu? Şu at neyme şu Müslümanlar kafirlerin karşısında cihat edip bilenler. Yani Müslümanlar şu at neyme kafirlerin karşı bir yaşayalım. Arası %100 İslam ile yaşayan Müslüman yurt var mı? Sen milletine, sen pasportuna, vizana karamazdan dine sen la ilahe illallah sözüne seredip seni öz rayetliğine kabul eden Müslüman yurt var mı? Yok. Kafirlerin ama isleyişiyle Müslüman yurtlarına yaşayalım. Müslüman halklarına yaşayalım. Köçede arak içiyorlar, domuz yiyorlar. Ve öz neyme butkhanalarını, ibadethanalarını kuruyorlar. Ve Müslümanlarım kafir yurtların içine gidip yaşayalım. Doğru değil mi? Şu dinle Fransa'nın özünde 15 milyon Müslüman var. Amerika'nın özünde neçe milyon Müslüman var. Orsiyonun içinde 30 milyon Müslüman var. Doğru değil mi? Ve Müslüman neyleyen yurtların içinde milyonlar kafir var. Dinle şu ayda neçe milyon? Bir 20 milyon oğlu kafir var. Biz taraflarda neçe 100 milyon neyme kafirler var. Ya mesela Türk al ya başka yerler al. Hicret yok, şomşuyum cihat değil yani zat ölü. Haçan cihat oluyor, haçan da Müslümanlar yurttaydan ve rayetliktaydan kafirlerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saylanışı ile saylanışı. Şunun mu? Ama hicret olmasa cihat olmuyor. Ne edip cihat edecek? Sen bir yerde ne ama kafirlerin karşısına uçsun, anırda kafirler ne ama öde elindeki yaşayan Müslümanlar oraya. Sen bir yerde kafirin ne ama bir butkanasını yıksan, anırda ne ama kurulan meçitler yıkıya kafirler. Çünkü Müslümanlar ne ama etmeli şu var? Hükmani suratta, bir yurda cemlenmeli. Müslümanları, dine, Müslümançılığı için kabul ettiğin ne ama Müslüman yurt dörütmeli. Sen pasportun var mı? Sen vizan var mı? Sen milletin, sen bu dağıtlığına sorumasızdan bir yerik barında sen Müslüman mı? Sen la ilahe illallah diyen mi? Şu kıvla vakıp beş vakit namazına koyan mı? Yani şunu yuna serdip sen kavul etken Müslüman yurt olmalı. Yani şu yurt tapılsa Müslümanlar hükmani suratta. Şu Müslümanların neyme ağramını arttırmak için. Şunun neyme gücünü arttırmak için şu tak hükman hicret etmeli. Şunun mu? Hükman hicret etmeli. Son şotay gücünden son onun şotaydan Tehde'den Medine'den Alem Cahana İslam yayraşalar. Şu Müslüman yurtunun neme Alem Cahana İslam yayramalı. Bu hicret değil yani ibadet neme in ulu ibadetin dirilmekliğine sebep oluyor. Oğlum neme ibadet cihat ibadeti. Şunun mu? Cihat ibadeti. Sebep diyen kafir halkını neme zulümden yerbet vaatlardan koruyan iman yok. Şunun için şu kafirler neyme korkmasa bulunuyor. Ama Müslüman adam zulüm edene. Müslüman adam neyme bir kafir yurdun bası varsa da Müslüman adam zulüm edene. Müslüman çağı ölür onu. Müslüman olan ayal evtahatlarını zorlanır. Müslüman olan neyme malına el katanır. Neyme için dedim, Müslümanın götüren akidesi var. Müslümanın götüren uyuyan dini var. Müslümanın dini neyme haram et ya. Karlı kurtuyun öldürmeklüğü. Ayal evtahatlarını zina etmekle zorlamakla, çağ öldürmekle, göğe göre oturun ağaçları, bağ vasıtanlarını yakmakla bizim dinimiz haram etti. Şunun için Müslüman yurdun ama bir yerini basıp alsa da neyim, harapçılık edene kaytan, o yurdun ama harap olan yüreklerini ne etti? Düzeltti, imana gelmekle, Müslüman olmakla sebep oluyor. Ama kafirlerin tarihini seyretti, kafirler bir yurdu basıp alsa ne etti? Harap et ya, veyran et ya, sebefen olan dini şuna iter ya, yani, batıl dini, yasama dini, kafir zulümden, erbet saatlerden koru neyme, saklayan olan vicdanı yok, imanı yok, şunu mu? Şunu çöp neyme, kafir Müslümanın korkuk etmeli. Kafir haçan korku ya Müslümanın, haçan da Müslümanın gücü olsun. Haçan da Müslümanın neyme, Allah için cene tayin mi olsun? Kafirler tarafından korku ödülüyen neyme, göy verilen koşunlara karşı çıkabilir sana şunu kafir korkuyor. Tabi kafir korkutmakluğu ne ama parz. Kafir korkutmakluğu parz. Ama birine ama parz dedi. Onun delili var mı? Kadip sormakluğu akmalı ödenin doğru değil mi? Delili var. Allah-u Teala ne ama diye? Ve a'uddu lehum mestata'tum min kuvve diye. Ne ama güç başarsanız tayinlan diye. Allah Teala bize neme gücün olsa tayinden cemlen dedi. Nem için? İzinden ait ya cevabını. Turhibune bihi aduvallahi ve aduvakum diye. Ve a'uddu lehum mastata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayl. Yani at münmen, at çapmanı, at mani. Şu dağıtları öğrenin diye. Şu dağıtları tayinlen diye. Şu dağıtları tayinlen diye. Şunu mu? Ve a'uddu lehum mastata'tum min kuvvetin. Neme gücün olsa tayinlenin diye. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakış ayetin güç sözünü. Allah Teala güçünün neyme tayinlen diyenle neymen gözünü tutuyor. Onun neyme Sahih Müslim'de geliyor. Ukube ibn Amir radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyme diyor. Ela innel kuvvete neyme diyor. Er-rami diyor. Üç kere. Ela innel kuvvete er-rami. Ela innel kuvvete er-rami diyor. Yani Allah Teala neyme gücünü tayinlen diye buyuran gücü atmaklık diyor. Şunu mu? Adamlar tarihinde esası uruçta neyme ulanılıyan zat neyme? Atmak. Şunu mu? Atmaklık olan kafirlere neyme? Kendi deper yeterliye. Kim mergen mi olsa? Kim neyme? Atarman mı olsa? Çaparman mı olsa? Şu an neyme? İslam'a, hayri. Öyle şeyle gidip görün. Piyada koşunun ya kılıçlı, naydalı koşunun neyme? Peydafi, hayri, köpteriye. Şu an şu Allah-u Teala yankı ayette bir de neyme buyuruyor? İslam'ı korumaklık için, cihad etmeklik için, İslam'ı yayratmaklık için neyme gücümüz toplamaklığı, cem olmaklığımızı buyuruyor. Tabi, maksat neyme gücümüz toplamaklıktan, cemlenişmeklığımızdan? Ayetin sonu neyme cevap veriyor. Turhibune bihi aduvallahi ve aduvvekum diye. Ne demek? Korkudursun o diyalog. Allah'ın düşmanını ve öz düşmanlarını diye. Yani korkud mu olurken? Kafir musulmanın korkmazı. Ne demek diye Allah-u Teala? La yerkubune fikum illen ve la zimme diye. Kafir sizden korkmazı diye. Size ne demek? Karı kurtuyunuz silemadılar diye. Sizin yaşlarınızı, ayal kıyılarınızı silemadılar. Sizin Allah'ınızı, peygamberinizi, dininizi, hiç sanınızı silemadılar diye. Şunun için hicret diyen avadatı hükman edilmeli. Sebep diysen ne ama şu hicret avadatı bilen ne ama cihat avadatı direliye. Hatsan da Müslümanlar hicret taşlasa, Müslümanlar cihat taşlıyor. Müslüman cihatı taşlasa, eyyem ne ama kapırlan yüreğinin bize olan korku ayırlıyor. Şunun mu? Kapırlan yüreğinin bize olan korku ayırlıyor. Kapır kaçan da bizden korkmasa, bizden Müslümandan korkmasa, eyyem kapırsan ölünü sövmeklik bilen çeklenen ak. Eyyem kapırsan ama Allah'ına sövmeklik bilen başlıyor. Sen peygamberine sövüp başlıyor. Sen Kur'an'ına deyip başlıyor. Bu zatlara ne ama plan catırda eyle vardır, plan catırda beyle vardır deyip ne ama tarih dörmeklik gerekke. Şu atkı asırımızda ne ama 2005-2006 ile Danimark'ta peygamberine sövdüler. Doğru değil mi? Ne tedirikte peygamberine sövüp kino çıkardılar. Afganistan'da ne ama Amerikan koşunu Kur'an yaptılar. Düşündün mü? O tayda Müslüman yakılmadı. Müslüman kıyı zorlanmadı. Yok, bizim Allah'ımıza sevip başladılar. Peygamber'e sevip başladılar. Kur'an yakıp başladılar. Meccitler depelep başladılar. Ne için etiye kafirler şu adları? Bizden korkunak. Ne için korkunak? Biz kafirler korkudur ya lak. Esbablarını tutamadık. Düşündün mü? Sonuç için bu adların esbabını tutmaklık vecib. Düşündün mü? Onun esbabım ne ama? Cihad. Kafir korkutmaklığın esbabı ne ama? Cihad. Cihad ibadetini direltiyen zat ne ama? Hicret. Şu atkı Müslümanlığın bağırsının deysek yanlışır, köpüsünün boyununa ne ama? Hicret etmeklik ne ama? Vecip olup duğur. Hükmani suratı Müslümanlar bunu Müslüman yurda cemlenip, şu taydan ne ama? Güçlerin, kuvvetlerin cemlenip, tayinlenip ne ama? Elimizden alınan erkinliğimizi ne ama? Gayetler almaklık için ne ama? Tayinlenmeli olup duğurlar. Son çip ne ama diye üçüncü hicret etmekliğe sebep olayanlar Müslümanın ne ama toporunu güçlendirmek ve kafirler ne ama müşrikleri ecilendirmek ve parz cihat parzını dil etmeklik ve cihat parzı bilen hicret parzdan birbirinden ayrılışmak diye. Hicret bolon yerine cihat bolmoni, cihat bolon yerine hicret bolmoni.